د انقلاب ستومانه ژونده ډک له دردو یې او له خونده ټول امتحان یې او ټول پنده زر زر پکې زمان دا چم زلمی گلونا پسر و ساتی سنگرونا در پس غالی د ګل ځوانۍ بلا دی واخلم د قربانۍ بلا دی واخلم د زندګۍ بلا دی واخلم زر شهید بنکا زما غریب غوندی هیوادا خدای دی محبوس کلالا الحادا تل شیعتا پردی زمان کور کی بدنام شی پا غرور راشی خونا کام شی یو چا وخ با دی زن تپام شی زر بدن دی لبنم گا یورا ذکر کا زمیر مونا وڑی دا چسپا کا مین پرتا یو تور ٹوپا کا زرخدر زرخ محمد استرا ارمانا ايدا سالس عمر كروانا ترخبل منزل